Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 24. sözü ve 24. sözün de son kısımlarından 3. meyveyi okuyarak dersimize başlıyoruz. 3. meyve. Ey nefis, az bir ömürde sonsuz sevaplar istersen ve ömrünün her dakikasını bir ömür kadar faydalı görmek istersen ve adetini ibadete ve gafletini huzura çevirmeyi seversen, sünnet-i seniyyeye uy. Bu harika cümleyi tekrar etmek istiyorum. Ey nefis, az bir ömürde sonsuz sevaplar istersen. Gerçekten dünyada az bir zaman kalacağız ve kısa bir ömrümüz var. Uzun ahiret hayatı için çok şey kazanmak ve inşallah yüksek makamlara, lütfu ilahiye mazhar olmak istiyoruz. Müminler bu kısa mevsimi dolu dolu yaşama ve iyi bir ticaretle bu dünyadan ayrılma isteğiyle tatlı bir telaş yaşarlar sürekli. Az bir ömürde sonsuz sevap istemek. Kısa bir ömrün her dakikasını bir ömür kadar faydalı hale getirmek, faydalı bulmak, her dakikayı bir ömür kadar faydalı bulmak. Ne kadar büyük ihsan, ne kadar büyük lütuf. Adalet değil, lütfu ilahi bu. Ve adetini ibadete, her gün normal hayatını sürdürürken yaptığın işleri, yeme, içme, para kazanma, efendim çocuklarınla ilgilenme, bütün bu adetlerini, faaliyetlerini ibadete çevirme. Nasıl olur? Hayret bir ikram, hayret bir ihsan-ı ilahi. Ve gafletini huzura çevirmeyi seversen. Normalde zaten yaşayıp giderken, gafilce yaşamayı huzur-u ilahide yaşamaya çevireceksin. Huzura çevirmeyi seversen, sünnet-i seniyyeye uy. Bu kadar kolay, efendim, bu kadar yapılması mümkün bir teklif. Acaba ne yapsam da Hakk'ın en çok razı olduğu kullarından olsam? İşte bütün müminlerin ömür boyu telaşı, tatlı telaşı budur. Her işinde bunu arar. İşte kimi bu arayışta zikir ve dualarla bir yol bulur. Sürekli zikir ve dualarla meşgul olur. Allah'a böyle bir yakınlık arayışı içindedir. El-Hak doğrudur, güzel bir yoldur. Kimisi farz ve nafile namazlarıyla, gece namazlarıyla Allah'a yakınlık yolu arar. El-Hak o da güzel bir yoldur. Kimisi çilehanelerde geçen nefis terbiyesiyle, kimisi cihat ve şehadetle Allah yolunda şehit olarak, herkes bir yol aramış ve arayan mutlaka bulmuştur. Mümkün olsa keşke, değil mi? Hem ilim yoluyla, hem bir cihat anlamında bir hizmet yoluyla, hem nefis terbiyesiyle, hem farz ve nafilelerle, hem zikir ve evrad ile her gün ona yol arasak. Evet, üstadımız bu konuda bizim dikkatimizi sünnet-i seniyyeye çekiyor. Sünnet-i seniyyeye uymak ve Allah için hizmet etmek böyle bir yoldur. Kazanırken, mesela para kazanırken Allah yolunda sarf edeceğini bilerek bu şuurla para kazanmak bir ibadettir. Allah'ım, ben senin yolunda harcamak için kazanıyorum. Ben geçinmeyi dert etmedim. Ben senin rızanı kazanmayı dert ettim diye para kazanan bir insanın bu dünyevi bir iş gibi görünen işi ibadete çevrilebilir. Gün boyunca ibadet etmiş olur. Hizmet niyetiyle yola çıkmak da böyledir. Allah için, memleketinden uzakta bir yere hizmet için gitmek, oralarda bulunmak, kafasında her gün hizmet problemlerini gezdirmek. Ne yaparım, nasıl yaparım da Allah'ın kullarının gönlüne girer, Allah'ı anlatırım. Muhammed aleyhissalatu vesselam efendimi tanıtırım. Kur'an'dan bir şeyler bahsederim diye kafasında hep bu problemleri gezdirmek ve bunun yollarını aramak. Bunların hepsi huzur-u ilahi verir. Yani hep Allah'ın huzurunda olduğu hissini insana hatırlatır durur. Allah'ın huzurunda olduğunu hatırlamak, bilmek, bu bir ibadettir. Çünkü, üstadımız diyor ki, çünkü yaptığın bir işi Allah için yaparken veya dinin bir kuralına uyarak yaptığın zaman Allah'ı hatırlıyor ve onun huzurunda olduğunu hissediyor ve onun rızasını kazanmak istediğini düşünüyorsun. İşte bütün bunlar bir ibadettir. İbadet oluyor. Ahirete ait çok meyveler veriyor. Cenab-ı Hak demek ki lütfundan, kereminden, bir radyodan konuşmayı misal verir ya üstadımız bir başka yerde. Radyoda Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman işiten her kulağa o Kur'an-ı Kerim parçalanmadan, dağılmadan bir bütün olarak binlerce, belki milyonla insanın kulağına gider, dinlenir. Hafız Efendi'nin okuduğu o Kur'an-ı Kerim binlerce sevap getirebilir. İşte Cenab-ı Hak öyle aynalar yaratmış, öyle teksir makineleri yaratmış ki sevap teksir ediyor, sevap çoğaltıyor. Bu onun lütfundandır. Kadir geceleri böyle sevap artıran geceler. Birçok ahval gündüzlerde de vardır böyle gündüzler. İnsanların muhtaç olduğu bir anda, yani mesela bir savaşta nöbet tutmak, savaşta savaşa gidip cihad etmek, memleketini, milletini, namusunu müdafaa etmek, dinini müdafaa etmek. Bunun gibi savaş olmasa da insanlara Allah'ın adını işittirmek için yola çıkıp bu yolda cehd-ü gayret sarf etmek. İşte bütün bunlar çok sevap kazandıran şeyler. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Allah seni vesile kılsa, bir kuluna senin vasıtanla, vesileliğinle hidayet etse, senin için sahralar dolusu kırmızı koyundan veya kırmızı develerden hayırlıdır. Sahralar dolusu kırmızı koyun. Yani demek ki bir insan senin vasıtanla iman etse, İslamiyet'e dahil olsa, Allah'ı tanısa, Cenab-ı Hak bundan o kadar memnun oluyor ki sana bu kadar çok sevap veriyor. Demek dinin bir kuralına uymak. Evet, dinin bir kuralına uymakla, Allah için bir iş yapmakla bazen bu fani ömür baki meyveler verir. İslamiyete ve insanlığa hizmet etmekle bu ömür baki meyveler verecek. Ve ebedi hayatı kazanmanın bir vesilesi olacak. Kısa ömürde ebedi hayat kazanılır mı? Kısacık bir ömür. Yani şöyle uzaktan baksanız adeta bir kibrit alevi kadar yanmış ve sönmüş bir ömür. Nasıl olur da milyonlar senelik ebedi bir hayatı bize kazandırır? Bir cennet hayatını. İşte bu lütfu ilahidir. Ve Cenab-ı Hak böyle bir şeyi ihsan etmiş. Estaizu billah. Feaminu billahi ve rasulihin nebiyyil ummiyyillezi yu'minu billahi ve kelimatihi. Vettebi'uhu leallekum tehtedun. Fermanını dinle. Yani Allah'a iman edin. Onun Resulüne de iman edin ki o nebi ümmidir. Allah'a ve kelimelerine, yani kitabına, sözlerine iman etmiştir. Kur'an'a da iman etmiştir, Tevrat'a, İncil'e de iman etmiştir. Öyle bir peygamberdir. Ona uyun ki doğru yolu bulmuş olasınız. Bu fermanı dinle. Dinin ve sünnet-i seniyyenin hükümleri içinde, tecellileri, cilveleri intişar eden, kendilerini gösteren Esma-i Hüsna'nın her bir isminin feyz-i tecellisine bir mazhar-ı cami olmaya çalış. Demek, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda, Efendimizin tavrında, tarzında, hareketlerinde, ef'al ve ibadatında Cenab-ı Hakk'ın rızasını gösteren, onun memnuniyetini gösteren hareketler var. Yani onun tam memnun olduğu işler o işlerdir. Onun rızasını o hareketler yansıtıyor. Her biri, her hareketi bir Esma-i İlahiyenin feyz ve tecellisiyle doludur. Ona uy ve sen de o güzelliğe mazhar ol diyor Üstadımız. Evet, Cenab-ı Hak bizi ona mazhar kılsın. Değerli kardeşlerim, burada dersimize son veriyoruz. Yarın aynı saatte 4. meyveden dersimize devam edeceğiz. Hoşça kalın.